Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Store danske regnskaber og en længe ventet rentemelding fra USA, det er bare noget af det, der er på finanstallerkenen her denne onsdag, hvor vi som altid tager markedstemperaturen og spejder efter interessante investeringsmuligheder. I dag med Michael Friis Jørgensen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Og så har vi også fået besøg af dig, Ole Søberg. Velkommen til dig også. Tak, Bodil. Investor og mange år i markedet deltager i forskellige afskygninger. Ole, du har også sidst du besøgte os, der var du rent faktisk bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening. Det er du ikke mere. Hvad går du egentlig at lave nu? Altså, jeg investerer og følger med i, hvad der sker i verden, og så lavede jeg for snart 4 år siden min egen EIF. En investeringsfond? Investeringsfond, som er ved at blive omdannet til UCITS. Det har så trukket lidt mere ud, end jeg havde regnet med, men det sker nok på et eller andet tidspunkt. Og så rådgiver jeg en virksomhed oppe i Birkerød, som laver fødevaremaskiner. Og i den forbindelse har vi så lavet en produktion af plantbaseret protein, som er ved at blive bygget over i Hedensted, i nærheden af Horsens, og arbejder på flere andre projekter. Og der er en opkørende fabrik nu i Kroatien. Så der skaffer jeg kapital til dem. Og det er altså nogle store ting. Det er, den i Hedensted var på 250 millioner, og den, der er ved at blive bygget over i Baltikum, er på 650 millioner. Så spændende projekter, du har kastet dig over, Ole Søberg, men du er jo altså også først og fremmest investor. Det er derfor, vi har inviteret dig her i studiet i dag. Ole, 2022 har ikke været det nemmeste investeringsår for rigtig mange af os. Hvordan har det været for dig? Det har været okay. Altså, fonden er ned en 8-10%. Jeg har det ikke lige, hvordan det er præcis i dag, men takket være Michael Frises idé om Bayer. Jeg havde den faktisk i forvejen, men jeg havde en del Bayer-aktier, og så min Novo-aktie, de har også hjulpet. Så min private performance, den er faktisk okay. Den er en lille smule negativ, men det går nok. Godt, vi hopper over til dagens marked. Michael Friis, det er du mand for at sætte os ind i. Hvordan starter vi op derude på børsen? Jamen, vi starter en lille bitte smule positivt op. USA kunne jo slet ikke finde. Altså, det lå og væltede mellem minus, negativ, endelig et lille plus. Det gør Europa også. Alle forbereder sig jo til det her Fed-møde i aften, og der er nok næppe nogen, der tager de voldsomme positioner ind i, hvad det lige skal være outcomeet der. Så sådan relativt flat. Som du selv siger, det danske marked er jo præget lidt af, at nogle af de her regnskaber, vi har fået til morgen, Pandora nok det mest interessante. Vi havde både fået Mærsk og Sydbank, så de rykker sig selvfølgelig ikke rigtigt af de to opjusteringer. Og Pandora startede sådan set fint op, men man ligger nu en lille bitte smule negativt. Og hvis vi nu skal kigge ind i regnskabet, en god vækst her i første kvartal slår forventningerne, opjusterer kun en lille bitte smule på guidance fra 3-6 til 4-6%, og fastholder deres indtjeningsmarginer. Så det er jo ikke godt, hver kvartal var godt. De rykker ikke rigtigt på året. Ole og mig, vi snakkede også om lowballer alle de her selskaber herude, fordi at der er jo en kæmpe usikkerhed derude. Lowballer? Ikke? Hvad mener du med det? Ja, så du ved, spiller de forsigtigt nu. Mm. Altså du ved, det er, året startede godt, hvorfor opjusterer vi ikke mere? Sådan nogle som Novo, de gav den jo gas, ikke? Fordi de ved, hvad de har at se ind i. Andre selskaber, er der en lille tendens til faktisk på deres guidance, at de er forsigtige? Mange snakker også, at Amazon kommer virkelig skuffet der. Er de forsigtige, eller er de realistiske? Nu er den diskussion, og det er det, man kan spørge Pandora om. Men markedet reagerer i hvert fald, og ja, jeg forstår det måske ikke helt. Jeg ved godt, der er en historie omkring, at vores forbrug er ved at flytte sig fra brugsgoder over mod service. Og det har jo præget Pandora-aktien og så videre. Pandora synes jeg egentlig gør det relativt godt. Vi har en inflation derude. Deres produkter er prisbillige. Vi har fragt og inflationært pres på mange af de her, du kan sige, detailhandlere. Pandora flyver alting rundt, og jeg så topchefen sige, altså, så meget fragt bruger vi altså heller ikke. Så meget, det går, vi flytter meget, mange antal, men vi flytter ikke særlig meget. De har en rimelig pris. En rimelig prispunkt at være i, hvis vi får et inflationært marked, der presser forbrugerne ud af lidt dyrere varer osv., så jeg synes måske, den er ved at være blevet presset ned i noget, der ser lidt mere interessant ud, men jeg kan godt se, at underliggende, ligesom vi ligger på transport, at super regnskab, men vi ikke rigtig købe dem. Der er sådan en tese om, at vi er ved at flytte os fra, du ved, vareforbrug over mod serviceforbrug, og det er svært for investorerne at komme væk og placere sig på trods af kortsigtede resultater, men Jeg synes absolut ikke, at meldingerne her godt gør, du ved, at den er en procent nede nu, Pandora. Det, jeg synes mere, at det var, at det er ved at være tid til at købe på den, men jeg kan godt se, at der er den her tendens til, at investorerne de flytter sig mod en mere åben verden, og dermed en servicesektor frem for en varesektor. Så godt og vel 7 kroner billigere, end den var i går. Michael, kunne du finde på at samle den op her? Pandora har aldrig lige været min sådan forte, fordi at jeg kan godt lide at investere i noget, jeg forstår og ved noget om. Påstår jeg i hvert fald. Og meget kan man sige omkring smykker. Det er ikke rocket science, hvad de laver. Ej, men smykker, det er altså ikke... folk kan se, at jeg har en vielsesring på, og det er konen, der har tunge det, far til det, og det er that's that. Så misforstår mig ikke. Men ja, jeg kunne godt begynde at se på den igen, og jeg tror, hvis man sådan, du ved, har tidligere set på Pandora og så videre, så tror jeg faktisk, at de ligger som et udmærket sted at ligge i på en forbrugsaktie, synes jeg, til den her prissætning. Jeg synes, de gør det sindssygt godt, ledelsen. Jeg synes, de leverer, hvor de skal, og de er også ude og opjustere. Jeg tror, det er en forsigtig opjustering. Stads online. Mit store problem med Pandora, det var jo, at online-delen virkelig haltede hos dem. Og det var ligesom pandemien, den klarede den. Altså, de skulle have en strategi, de blev presset over i den, og jeg synes sådan set, den ser rimelig ud nu. Så set i det perspektiv, set i, hvad jeg normalt sådan godt kan lide at investere i, så passer den måske ikke lige ind i min. Og så lige den der med, jeg har været mange år analytiker på den, ikke? Den eneste gang, jeg kunne se, at der var noget helt galt, det var, da de der to italienske designer kom ind og lavede sådan noget, der mindede om en rockerkæde i alt deres smykker. Selv der kunne jeg se, det der, det går galt for dem, ikke? Men det er den eneste gang, jeg har... Så lidt flere på smykker har jeg alligevel. Nej, men det er den eneste gang, jeg har kunne se, om du ved, om de er ved at ramme rigtigt, ikke? Jeg synes jo, de kører videre med nogle gode brands, du ved, med Disney og hvad er det, han hedder, ham der tryller, den berømte... Harry Potter. Nå, altså, du ved, så jeg synes også, de har nogle offerings der, og marginerne er det samme på dem. Så sådan set ud over, hvis jeg skulle have en forbrugsaktie, som jeg normalt ikke har meget forstand på, så kunne det godt hvad sted, jeg vil kigge hen. Ole Støberg, hvordan ligger Pandora hos dig? Den er ikke på min... jeg har den med på nogle lister, men det er ikke noget, jeg har investeret i. Hvorfor? Jeg havde investeret i den. Jeg blev egentlig... Jeg tror faktisk, det var Mogens Vad, som nævnte den, og så tænkte jeg, må lige kigge på den, og så den jo billig ud. Men det var en af de der idéer, hvor man kan sige, billig vurdering er ikke præcis det samme som en god forretningsmodel. Mogens Vad, der tidligere har været porteføljeforvalter her i klubben for nogle år tilbage. Lad os hoppe videre til de andre regnskaber, Michael. Trifork, den her gigantisk store IT-virksomhed, som jo altså er relativt ny på børsen her, i hvert fald i anden omgang. Ja. Hvordan så det ud? Har du kigget på det? Jamen, jeg synes egentlig, det så ganske fornuftigt ud. Altså, de fortsætter jo på de her høje tocifrede vækstrater. De er jo inden for nogle enormt spændende områder, blandt andet cybersecurity. De er også inden for hvad nu det hedder, smarte bygninger. Og smarte bygninger, det lyder som sådan noget fancy noget, men det er jo det samme som at sige, det er jo måden at gøre bygningsmassen grøn på. Altså, du ved, så jeg synes, de har nogle sindssygt spændende forretningsområder. De leverer ind i regnskab efter regnskab. De opjusterer ikke, vi er tidligt på året. Leverer tocifrede vækstrater i. Så markedet tager også fint imod det. De synes, at de gør hver gang på regnskabet, og så dør den lidt, fordi det er sådan en aktie, man ikke snakker særlig meget om, ikke? Altså, du ved, men jeg synes, sindssygt spændende forretningsområder. Ikke verdens dyreste aktie i forhold til det, sådan lidt en halv konsulentforretning, lidt en halv softwareudvikler, så fin regnskab for mig, sådan lige dykket ned over dem, er i de helt rigtige områder inden for deres teknologi, i nogle af de der trends, der man kommer til at se fremadrettet. Og det er det, og det var du også ved det sidste regnskab, og det var du også ved det forrige regnskab, så du ved, det er det her, jeg tror, at det er en af de her aktier, hvor vi ikke skal stå og det er super godt, og det er super skidt, og så videre. Altså, det er jo rart nok sted at ligge nogle gange. Ja, men altså, kører det sådan set ganske udmærket og pænt ude på børsen. Der er i hvert fald grønt på de fleste aktier. En af de mest stigende aktier, det er Netcompany, så kommer Demant, Lundbæk, Ørsted, og så AP Møller Mærsk, som jo altså er ude med regnskab her til morgen. Det er fulde regnskab, men vi havde sådan set det meste af, hvad der skulle komme, så det er ikke noget, der sådan på den måde overrasker os. Michael? Nej, jeg synes ikke, der er noget, der overrasker mig, og det er det, jeg venter på, og jeg har ikke lige fulgt med om hvad Søren Skov har været ude at sige, fordi det, alle leder efter det her regnskab, det er om han vil flytte sig lidt ind i, at det bare er længere end anden kvartal. Altså, det vil han selvfølgelig ikke, når han skriver i et regnskab, men når han nu bliver trykket på maven, ikke? Fordi den her opjustering er jeg jo helt sikker på. Den er udelukkende isoleret til, hvor stærkt det ser ud frem til Q2, og så en meget mere normaliseret verden. Men nu må vi bare sige, Kina er nat, Shanghai forlænges. Nu troede de var ved at være ude af den. Beijing, nu begynder de med skolerne dernede, ikke? Altså, du ved, Og det er jo noget af den store driving force her, ikke? Altså, du ved, noget af det der modsvar, det er selvfølgelig de her lavere containervolumener, fordi vi flytter mod vores serviceforbrugere. Det har jo været problemet i aktien, lige så vel som Pandora har været ramt af. Der skal jo ske en flytning, du ved. Der skal ske en normalisering, for vi flytter vores forbrug. Men jeg var ikke sikker på, at inden for fragtmarkedet, at hvis vi ikke får balance i det, så er det lidt lige meget med volumener, men alene priserne. Og der tror jeg, at det, man prøver at trykke Søren Skov på maven i dag, det er at få ham til at sige, at det kan jo også godt være, at det går ind i Q3, ikke? Og så får vi så bare endnu en opjustering. Altså, du ved, ja, hvad kan man egentlig bruge det til, hvis han siger det? Det kan jo være, at det går ind i Q3. Altså, vi kan jo ikke rigtig alligevel sådan handle efter det. Nej, men hans feelings omkring det, altså det her med at handle på aktien, ikke? Fordi alle kan jo godt se de her enorme opjusteringer. Alle kan jo godt se de her kortsigtede resultater, du ved. Alle prøver så at gætte, hvornår det normaliserer sig igen. Og der har der jo været en tendens til, at markedet mener, at nu normaliserer det sig meget, meget hurtigere, fordi vi flytter vores forbrug. Altså et andet tema i aktiemarkedet, ikke? Og det tror jeg, det er det, man skal prøve at veje med hans. Men nej, altså du ved, han er jo heller ikke en guru, der kan sige, hvornår covid-19-lockdownsen er færdig i Kina. Og jeg tror hver gang, at jeg tror, at han har været ganske, ganske ærlig gennem hele sit liv, at hvis I kommer til mig og tror, at jeg kan forecaste, hvordan verden ser ud om et år, glem det. Mm. Du ved, jeg har noget indblik i, hvordan det ser ud lige nu. Ja. Hvis man har rigtig god tid, så kan man gå ind på marinetraffic.com og så zoome hen i nærheden af Shanghai, og så sidde og prikke på alle skibene, og så tjekke, hvilken der er A.P. Møller-båd. Mm. Men hvor meget fylder det her? Det er helt vildt så mange skibe. Hvor meget fylder den her risikofaktor, Ole, i dit investeringsunivers? Altså, der bliver lukket ned stadigvæk ude i Kina, og det er svært at vide, hvornår at vi er færdige med corona derude. Den fylder på den måde, at jeg er bange for, altså almindelig forbrug af elektronik, der skal man måske overveje at købe sin julegave ret tidligt i år på elektronik. Sidste år var legetøj ned fra den der havn i nærheden af Hongkong. Men den store del af at elektronikting bliver lavet i nærheden af Shanghai, shippet ud derfra. Så det skal man være tidlig på. Så det er juleaften, vi tænker på. Nej, men det, jeg kan... Yes, der er lukket i Japan nu. Vi taler lidt om de der østlige markeder. Kina, mainland-markedet har altså også lukket her i dag. Alibaba og Tencent, de fik et gok i nyden i går. Alibaba, som jo ligger i din portefølje, Michael, og du fortalte også om en lidt, skal vi kalde det, spøjs-episode, der i løbet af de seneste par dage på den aktie. Nu er det jo Didi, som nu bliver undersøgt for den her amerikanske børsnotering og amerikanske børsmyndighed. Altså, du ved... Det synes jeg, det er virkelig en targetet ned på, hvorfor gik de for hulen på, selvom de ikke måtte. Og alligevel så kunne jeg køre det ud over hele tech-sektoren. Men ja, mandag nat, jeg nåede jo heldigvis ikke at se det som aktionær, men der var nogen, der snusede op, at der var en, der hed Jack Ma, der var udstedt en arrestordre på af politiet i den by, som man mener, han bor i. Og så faldt Alibaba 11% i løbet af ganske kort tid, indtil der var en, der spurgte, sådan staves han ikke. Nå nej, det gør han ikke, og så var aktien tilbage igen. Men det fortæller jo bare noget om nervøsiteten, der ligger, altså hvad det jo handler de her kinesiske tech-aktier på. Det er den her med, er regeringen færdig med deres togt? Det er der tegn på. Den kinesiske økonomi, den er vi så meget, meget nervøs for. Det er det, der også holder lidt igen på dem. Men nervøsiteten rundt omkring den, og det er, ønsker ikke at eje den her, fordi hvad nu, hvis kineserne går i gang igen med deres regulatoriske togt? Altså, det er jo det, der virkelig holder igen i de her aktier, sammen med usikkerheden omkring den kinesiske økonomi. Og der har jeg min tese, hvorfor jeg ligger med det her. Det er, at kineserne er færdige, fordi de har ikke råd mere. Altså deres ejendomssektor er ikke særlig stærkt. Eksportsektoren begynder at være, nu begynder de at have lockdown. De skal jo ud og have gang i deres økonomi igen, og det får de ikke uden forbrugeren, fordi eksporten bliver ikke lige så stor, vi er ikke lige så vareafhængige i resten af verden. De har problemer internt med at bekæmpe det her, så de skal, på et eller andet tidspunkt skal de bare skubbe i gang i deres forbrug, det kan de kun få via forbrugeren, og det er via de her tech-selskaber. Så hvor de levede af eksport under covid-19 og kunne jagte de her, så kan de dem ikke mere. Så det er færdigt. Så er der den kinesiske økonomi. Og han skal stadigvæk kåre som kejser her i efteråret, så et eller andet skal han jo ud og gøre ved sin kinesiske økonomi. Og så er jeg med på, at der er en risiko for, at kineserne lukker landet ned på grund af covid-19, og den er svær at vurdere. Men jeg synes stadigvæk for mig i forhold til prissætning, så er det det rigtige sted at ligge. Men kortsigtet, der bare forstå, at alle sidder og kun leder efter det værste, der kan komme ud i de her aktier. Ikke? Altså grunden til at sælge dem mere, end grunden til at købe dem. Og sådan er stemningen lige nu. Men du holder altså fast i din Alibaba-aktie? Jeg holder fast i min Alibaba-aktie, fordi de er for billige. I gamle dage, der så sagde, du skal have Amazon. Alibaba er meget bedre. Du skal have Mercado Libre, altså Meli, den sydamerikanske. Alibaba er meget bedre. Hvor mange år har du haft den? Mange år. Altså, så jeg har stadigvæk en lille gevinst på, men jeg har haft meget større gevinst. nu ejer jeg også med Mercado Libre, og nu ejer jeg også Amazon. Jeg har måtte jo erkende den der kinesiske globale det globaliseringsspøgelse, og hvor de sætter sig hen, at det har gjort, at jeg ikke er lige så convinced. Men til den her prissætning ejer jeg stadigvæk Alibaba. Når jeg skal købe noget, når jeg skal købe nu, i gamle dage gik jeg ind og købte flere Alibaba, når det her det skete. Nu køber jeg Amazon og Mercado Libre, altså Meli-aktien, fordi nu tør jeg ikke mere være i Kina på de der risici, men den er simpelthen for billig til, at jeg ikke beholder min lige nu. Men således fik vi altså åbnet Millionærklubben her fra Euroinvestor denne onsdag morgen. Vi skal tale med Ole blandt andet om et par spændende aktier, som ja, han kigger på lige for tiden. Og du kan blande dig i debatten, som altid kan du skrive ind til mig på sms 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Ole Søberg, da jeg for lidt over en uges tid siden rakte ud efter dig for at høre, om du kunne være med i Millionærklubben, der sluttede du af med at skrive, jeg er bullish. Så ja. Skete der en hel masse i løbet af den uge, og vi så blandt andet amerikanske markeder nærmest nedsmelte i fredags. Er du stadigvæk bullish? Ja, jeg er bullish på, hvad der er ved at ske grundlæggende i hele verdensøkonomien. Jeg vil sige, jeg er blevet lidt chokeret over, at russerne faktisk gjorde det, de gjorde, selvom det var en del af risikomappet eller risikokortet for 2022. Men generelt set, så er vi inde i en kæmpe innovationsbølge på fornybar energi, på digitalisering og en lang række punkter, hvor for eksempel sundhedsbranchen eller sektoren, den bliver meget mere digitaliseret. Og alle benefits eller fordelene og produktivitetsfremgangen, der kommer på grund af det her, det har du meget svært ved at se i den nuværende aktiekurs. Så derfor er jeg bullish. Hvis jeg, når der så PT er noget modvind, så kommer du på baggrund af højere renter, som sådan helt enkelt laver nutidsværdi og fremtidig indtjening. Så det er ikke så mærkeligt, at aktiekurserne falder, men det ændrer jo ikke, hvad der er ved at ske i verden. Altså innovationen standser der ikke, fordi renten kører op eller ned. Så det er min altså, grundtese, så derfor er sådan ret grundtese, bullish på den lange bane, men vi står jo altid og leder efter en bund i de her aktiemarkeder, Ole. Altså, siger du dermed også, at den bund er ved at være nået? Jamen, jeg kan hive to ting frem, og det er faktisk inspireret af en, som hedder Eddie Elfenbein, som har en hjemmeside i USA, som Eddie Elfenbein, det er ikke så svært at google, men han havde noget omkring det her, det er 2022 er det værste år i de sidste 90 år eller sådan noget. Og så inde på min Refinitiv, så kan man løbe hver år igennem på Standard & Poor's. Der er ikke indeks for Danmark, selvom det fandtes dengang, et aktiemarked, men der er en masse lande, hvor der ikke var noget aktieindeks. Anyway, 1942, der faldt aktiekurserne på samme måde, som de faldet her i 2022. Der er selvfølgelig en hel masse ting til forskel. 1942 var USA lige gået ind i krigen. USA skulle i gang med at omstille sig til en kriseøkonomi med produktion af forsvarsudstyr, og der er en helt, du kan slet ikke sammenligne tingene i virkeligheden, men de to ting ligner hinanden, og det bundede ud lige her i starten af marts, eller starten af maj, i både i 1942, og spørgsmålet er, om det er så let, at det bunder igen nu her. Jamen, hvad svaret, Ole? Det ville jo være sjovt, ikke? Jo, men der, vi minder vel også lidt om kigger, hinanden, vi skal jo lidt ind i... Jamen, den anden ting, hvis du kigger mønstre, og der er jo enormt mange handler, som bliver varetaget eller foretaget på baggrund af, hvad der sker af mønstre i aktiemarkedet på lang sigt. Altså mennesker, der sidder og vælger aktier, det er stadigvæk en stor del af det. Men der er flere og flere algoritmer og AI-drevne investeringsstrategier, som faktisk agerer på det her. Og hvis du tager hver årti, de sidste 10 årtier, så er, når du har bevæget dig hen til omkring den, det er meget præcis, den 27. juni i hver år, der slutter med 2. Det er faktisk der, hvor markederne begynder at vende opad i det årti. Det er meget mærkeligt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det skulle være det, men det kan jeg bare konstatere, det er. Jamen, den 27. juni, det er noteret på min blog nu. Men den har jeg også skrevet i min kalender. Fordi, hvis det er så enkelt, at man kan sidde på grund af algoritmerne, de bruger bare de data, der findes. Det vil sige, de gætter fremtiden på baggrund af nogle mønstre, de kan se nu her. Så hvis det er så enkelt, så bliver det jo meget nemmere at være investor i fremtiden. Ja, okay. Ja, vi får se. Skriv dem ind, og så må man lige holde øje med dem, om de har noget realitetsvirkning, eller det er bare fuldstændig noget, der er tilfældigt. Men... Og jeg tror også, en af de der ting, det er jo, vi er ved at være i undertal, Ole. Altså, du ved, dem, der er bullish, er ved at være i undertal. Rokosauer? Ja, nej, men altså i hvert fald i år. Altså, der er flere, der ikke rigtig kan se det, ikke? Og det er jo det her med, Jamen, er det egentlig et modsatrettet tegn i aktiemarkedet? Det er, at når de fleste dine begynder at sige, jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvad der er, der skal få det til at rejse, ikke? På mellemsigt. Nogle gange så virker det. Altså, noget andre gange, så gør det ikke. Og nogle gange så virker det ikke. Noget af det, som vi nogle gange kigger på for at prøve at finde ud af, hvad stemningen i markedet er, det er jo sådan noget som VIX-indekset. Vi kalder det også en populært frygtens indeks. Der er også et Fear and Greed-indeks fra CNN, som der også er nogen, der holder øje med. Ja. Er det noget, der sådan, du bruger, Ole, i din dagligdag? Altså, jeg deltager hver uge i den, der hedder Sentix nede i Tyskland, som også er sådan et sentiment-indeks. Så kigger jeg selvfølgelig på CNN, Fear and Greed, så kigger jeg på den amerikanske aktionærforenings sentiment-indeks, og de er jo ultra dårlige. Altså, det har jo ikke været så dårligt i de sidste 30-40 år. Så og kigger du på antallet af udstedte put-optioner, så er det rekordhøjt. Mm. Og den der ETF... Og en put-option, det er altså retten til at sælge. Og den, der er en ETF i USA, som er omvendt, eller negativ ETF, om man så må sige, hvor de satser på, at det skal falde. Og der er volumenet den rekordhøj. Så positioneringen er altså, at markedet skal blive ved med at falde. Mm-hmm. Og når stemningen er så dårlig, så ender det oftest stik modsat. Ligesom når det hele buller derudad, og alle de synes, nu kører det fantastisk, så vinder der en eller anden grund, for eksempel med lidt højere renter. Mm. Omvendt logik er der nogle gange også på aktiemarkedet. Ole Søberg og Michael Friis Jørgensen, nu er det en ret vigtig dag i dag for aktiemarkederne. Vi har FED-mødet, der kommer en udmelding fra FOMC-mødet, hedder det jo ret beset. Hvad tror I, der kommer til at ske? Michael? Altså, de 50 basispunkter, det er... Det kommer. Altså, de har sagt, de telefonerer alt, og de har ikke telefoneret 75 basispunkter. Så de der 10% sandsynlighed i markedet, der er indpris for, der kommer 0,75 basispunkter, dem tror jeg simpelthen ikke på. Fordi det, de har, vi har en centralbank at gøre, der har... Ja, de bliver jo nu anklaget for at skal telefonere for lang tid, så de kan jo ikke lave det her overraskelsesmoment i markedet, der måske kunne få verden til at fjerne lidt af de her inflationsforventninger. Ikke? Så det kommer. Og så bliver det store spørgsmål, hvad svarer han på spørgsmålet om 75 basispunkter i juni, jeg kan aldrig huske de der datoer. Og det bliver kludet, som markedet skal tage i aften. Og der er faktisk mange, der tror, at han vil begynde at løfte sløret for 75 basispunkter. Det er ud fra en eller anden tese om, at det er en mulighed, fordi nu er markedet begyndt at snakke om det, og derfor kan han også begynde at snakke om det. Og det er, det er jo det her med overraskelsesmomentet. Nu, de skal ud og være foran kurven, så gør dog det frem. Altså, hvis vi alligevel skal hæve de her 8 eller 9 gange 0,25, så kom dog med dem nu. Altså, du ved, vi forventer dem alligevel, de er alligevel presset ind i markedet. Giv nu det her til markedet, at du er villig til det der. Så det bliver det store, det bliver det, der er at følge, og hvis han gør det, hvis han åbner for 0,75, så har markedet nok positioneret sig lidt for positivt. Men hvis han slet ikke gør det, så har vi positioneret os alt for negativt ind i det her rentemøde. Så starter diskussionen dagen efter, om de alligevel tager fejl, om de er bagefter kurven stadigvæk. Men det er det, jeg følger på det her møde, og det er de fleste, der siger, hvad svarer han på spørgsmålet om juni-mødet med 0,75? Men kunne det ikke være meget smart, Ole Søberg, hvis Jerome Powell, som sidder i spidsen for Fed, han lige præcis gik ud og chokerede markedet, så han altså i den grad ligesom signalerede, nu er det nok med det der inflation. Vi skal simpelthen inflationen ned, og det kan ikke gå hurtigt nok. Ja, det kan det jo gøre. Altså, som jeg husker det, så gjorde man i august 2008, der gav du den 75 punkter nedad. Fordi der var finanskrisen egentlig godt i gang. Det var bare ikke helt gået op for aktiemarkedet, kan man sige. Og det gik jo godt. Ja, det gik jo rigtig godt de efterfølgende 3 måneder. Ikke? Så jeg tror nok, at alle de der sidder i centralbankens beslutningsorgan, de sad der også dengang måske på lidt mere junior poster, end de gør nu. Ikke? Mm-hmm. Men jeg ved det ikke. Psykologien i det der vil være ganske kompliceret. Jeg ser det på en helt anden, eller lidt mere enkel måde, ikke? At for et par år siden, så var Fed Funds på 2,5%, nu ligger den på 0,5%. De er på vej tilbage til et eller andet sted mellem 2-3%. Hvordan vejen derhen ser ud, det kan selvfølgelig have meget med psykologi at gøre. Man skal bare sætte ind i hovedet, at hvis tingene går som planlagt, så om ganske kort tid, så kan du få 3%, hvis du er heldig, på et almindeligt deposit i USA. Og det er faktisk noget, som burde motivere det, som jeg tidligere, altså det er positivt ment med det aktieturister, det er virkelig en folk, der er blevet tvunget over i aktiemarkedet, fordi det var negativ rente. De penge vil så flyde tilbage igen mod deposits, hvor du i hvert fald får beskyttet altså din købekraft, ja, eller dit indskud. Mm. Så det kan jo have en effekt på, hvordan aktier fungerer. Så man skal holde øje, jeg sidder og holder øje med, hvordan 10-årsrenten bevæger sig, Og den ligger, nu har den ikke lige på skærmen, men så vidt jeg ved, så var den lige hen og røre 3% i fredags. Det var den, ja. Og så er den så øffet en lille smule nedad. Ja. Så hvordan den reagerer, for sige, fordi 10-årsrenten, den fortæller dig, hvad inflationsforventningen er, og hvad vækstforventningerne er. Mm. Så hvis han sætter op med 75 basispunkter i dag, eller signalerer, at han vil gøre det i juni, eller Fed vil gøre det, så vil jeg gætte, at 10-årsrenten falder. 2,964 har jeg den stående her. Jeg er lige hoppet ind på CNBC, hvor jeg kan altså se, hvor den 10-årige amerikanske rente ligger. Michael... Den 2-årige vil jo så stige, så begynder vi at komme nær, så begynder vi igen at diskutere det her inversion, altså det her med det her tegn på, at de kaster os ud i en recession. Så jeg tror, du har ret, den 10-årige vil ikke stige. Det er ikke den, man skal følge. Det er den 2-årige på mødet i aften, og det der med, at de begynder at nærme sig igen, og så begynder vi at snakke, du ved, Fed tager fejl, de kaster os ud i en recession. Så altså, der er ikke nogen nem løsning, du ved. Han har ikke, altså hvis du sidder derhjemme og kigger på din portefølje og synes, det ikke går godt, og så siger, jeg satser alt på Fed i aften, så tror jeg, du har gjort dig for store forhåbninger. Men det er jo klart, at en stemning kan vende, fordi at vi, meget Ole, vi mener jo begge to, at renteforventningerne, altså frygten for det og den måde, det presser noget af aktiemarkedet, det kommer alt for højt op, og det kommer til at vende, fordi væksten kommer ned i gear, renteforventningerne kommer ned i gear i anden halvår, og vækst bliver igen noget, som kan interessere nogen mere, fordi at væksten er der ikke ude naturligt i økonomierne, og dermed en højere prissætning, efter de er blevet skåret midt over de her vækstaktier. Nu tager jeg, det er fordi vi har siddet og snakket her til morgen, men det, jeg tror, vi har nogenlunde det syn. Og det vil vi jo gerne snart se nogle tegn på, fordi at det her, der er ikke, det er ikke markedskonsensus lige nu. Så lad mig bare lige runde den her rentesnak. Michael har helt ret, fordi hvis du får den her stemningsskift, så er der rigtig, rigtig mange vækstaktier, der er faldet mere end 50%, og nogle af dem faldet mere end 80% endda, ikke? Lige pludselig, så vil de se øget appetit igen. Men altså, jeg sidder og holder øje med, om der skulle være nogle forårstegn på det her, ved at holde øje med renewable-aktier og selskaber, som egentlig ikke har noget indtjening, men som forsøger at vækste omsætningen meget hurtigt. Og på renewable-aktien, der begynder der faktisk at være lidt hvad hedder sådan noget, forårsluft. Ja, ja. Men om det er noget, der holder, det ved jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke gætte på endnu. Ole, hvis nu man sidder derude og bliver nysgerrig på, og selv vil kigge ind på det, hvad for nogle aktier kunne man kigge på? Og det behøver ikke komme sådan en decideret anbefaling. Nej, det kan man tage de der Wilderhill Clean Energy ETF'en. Det er sådan en vældig enkel en at følge med i. Den er ret nem at google. Jeg sidder og kigger med på Solar Edge og First Solar og Sunrun og Sonova. Så du er altså i, okay, så mest i USA? Jamen, amerikanerne er meget hurtigere til det her end europæiske investorer. Godt. Vi skal netop omkring nogle af de aktier, som du også gennem flere gange her har talt om i Millionærklubben, Ole. Og et af dem, de kom med regnskaber altså i sidste uge. Novo Nordisk landede et regnskab allerede fredag. Vi havde først regnet med, at det skulle komme i dag, og det havde du altså også tænkt. Det var det, vi planlagde. Ja, det var det. Det er så svært at planlægge noget i det her marked. Ole, Novo Nordisk har du været glad for igennem ganske lang tid. Er du stadig det? Ja, men altså i og med aktien, hvornår, det var i november 20, så skrev jeg der i Aktionærforeningen en artikel, Novo i 800. Det var lidt for at sige, hvordan kommer vi som aktionærforening mere tydeligt ud i omverden? Og aktien lå vist nok i 430 på det tidspunkt. Så det var sådan lidt for at provokere lidt, ikke? Eller i hvert fald skabe lidt opmærksomhed. Du troede, du var fræk. Ja, og så steg den så til 800, så det var fint på lidt over halvandet år. Altså rejsen fremad, den er jo stadig positiv, men vurderingen er så også lidt højere, end den har været historisk set, den op i den øverste ende af sit vurderingsinterval, siden den splittede fra Novozymes der i 2000. Så det kan da godt være, at der kommer en pause på et eller andet tidspunkt, men det ændrer faktisk ikke den underliggende, hvor du har, på grund af den her meget disciplinerede tilgang til aktietilbagekøb, du har en fedmeepidemi og nogle produkter, der kan håndtere det, så har du faktisk et selskab, som kommer til at vokse omsætningen eller indtjening på aktie med omkring 12% om året. Mm. Og det er altså meget bedre end et generelt marked. Ja, det er meget svært at være kritisk over for Novo Nordisk, og de har gjort det ufatteligt godt, og det gør de jo altså også stadig. Hvis nu man skulle prøve alligevel, så er det jo altså også et selskab, som måske, kunne man sige, har lidt produkter på hylden. Ja, de har en meget solid produktportefølje inden for et segment på, hvad er det, nogle 50 milliarder dollar ud af et samlet farmaceutisk marked på 1.200 milliarder dollar. Men jo altså så det, også... det er i virkeligheden, det diabetesbehandling er lille. Det, der hedder obesity eller overvægtsbehandling, Det er jo stort set ikke eksisterende marked i dag. Det er det, som Novo er ved at kickstarte, og Eli Lilly kommer med et produkt her i 2023. Det marked tror jeg kan blive lige så stort, og måske endda større end diabetesbehandling. Og så har du en til cylinder, som hedder NASH-behandling, som er ikke-alkoholisk fedtlever, som i dag går lidt ubehandlet. Der er altså mange folk, der dør af de her ting. Det er et marked, som kan blive omkring 40 milliarder dollar allerede i 2000, og jeg mener det 26 ifølge et analysefirma, der hedder Evaluate. Så der er faktisk flere ting i pipeline. Så der er et par hits. Og så har du nogle positive effekter på kardiovask eller på hjertekarsygdomme. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om der er noget inden for cancer, hvor du har nogle positive effekter for de her proteinprodukter, som Novo har lavet. Hmm. Men der ligger nogle ting i deres pipeline. Det ligger jo inde på hjemmesiden, så man kan selv gå ind og kigge det. Jeg synes jo også, at det kunne vi godt stikke dem i skoene. Og hovedrisikoen er jo stadigvæk en stor afhængighed af USA og det her prismiljø, og det har man jo så også set. Men hvor hurtigt det her selskab kom over det, altså jeg ved godt, hurtigt det synes aktionærerne ikke, det var, fordi det tog 2-3 år, men i en virkelig verden var det rigtig, rigtig hurtigt. Så det er jo til at komme over den der risiko hver gang, at den rammer, men det er jo den store. Og jeg synes faktisk, det er forkert det der med, at altså, alle andre farmaselskaber, de kigger jo bare op efter Novo og kigger på deres aktiekurs, som har spredt sig. Køb det, ikke? Over de sidste 20-25 år. Og de kigger jo kun et sted efter Novo. Så det er selvfølgelig, man kan snakke om en akilleshæl. Og så synes jeg faktisk, de har skiftet strategi. De er begyndt at købe mere op nede i genetik og de her fremtidige forretningsområder, hvor man måske retligt tidligere kunne sige, hvad nu hvis fremtidens marked bliver inden for det, er I der så? Og der synes jeg faktisk, de er begyndt at købe op. Så ja, det er svært at finde hårene i suppen. Altså, vi er jo bare tilbage på de her tocifrede vækstrater, ikke? Og som Ole siger, jamen, prissætning er en modvind på den her aktie, men prissætning har jo aldrig vundet. Lad os lige en lille musikting der, Ole. Lad os lige bare til sidst runde i forhold til Novo. Doug Lanka og Henrik Wulfer er altså ude og to koncerndirektører i selskabet var ude og sælge aktier for 23 millioner i går, og det fik så aktien til at sætte sig en lille smule. Er der nogen signalværdi i det? Ikke salg. Mm. Det kan være exercised options eller et eller andet, de er ved at sælge. Det, hvor jeg synes, der er signalværdi i insiderhandlerne, det er, når folk køber for deres egen penge og ikke en del af et belønningsprogram, køber store beløb. Novo har relativt store programmer, så det vil sige, at deres topledelse ejer altså rigtig mange Novo-aktier. Jeg er ked af at sige det, den kan man altså ikke købe bolig og så videre med, ikke? Så nej. Nej. Der er kommet en sjov kommentar her fra en af vores lyttere, der skriver, vi er faktisk mange, der har overtro i forhold til dato og lignende, ligesom dagens gæst. Jeg taler for eksempel DSV, lastbiler på motorvejen. Når der er flere end 13 styk fra København til Odense, så vil aktierne på DSV stige eller falde i morgen, så køber jeg eller sælger den dag, jeg tæller på. Ja, det er sådan set meget sjovt, og viser jo sådan set bare det der element af, at det er jo altså mennesker, der handler på markederne, og vi kan være drevet af alle mulige forskellige ting. Når vi er ved biler, så lad os hoppe videre til Volkswagen, Ole, fordi de også kommer med regnskab. Jeg ved, at du har kigget på det. Jeg har kigget på det, og jeg har investeret i Volkswagen. Og den har jo været, den var faktisk super god til at starte med. Altså jeg, i virkeligheden, så er en af de første udlandske aktier, jeg investerede i, det var Volkswagen. Og den allerførste, det var Bayer, og vi taler 1985. Der kunne det var lige der, hvor man begyndte at kunne købe udlandske aktier. Anyway, fast forward. Volkswagen her i indværende år, de har en børsværdi på 91 milliarder euro. De har en netto kasseposition på cirka 30 milliarder euro i det, der hedder industridelen. De leaser jo biler ud, så det er sådan lidt bank over hjørnet. Men de er lige kommet med regnskab, og det viste, at de omsatte for 63 milliarder euro, og bare på et kvartal, ikke? Og de tjente 8,4. Og så ganger du det her med 4, ikke? Så finder du ud af, at virksomheden den koster jo ingenting. Og mærkeligt nok, så er, og det her, det har både de andre virksomheder, der rapporterer inden for bil- eller automobilindustrien, de fortæller alle sammen, at volumen den falder 15-20%, omsætningen er uforandret, fordi de sælger kun de dyre modeller, og indtjeningen den buller derudad. Altså det er, for Volkswagens vedkommende, så er operating profit i første kvartal, i forhold til sidste år, den er op med 76%. Og hvis du kigger ind i forhold til første kvartal 19, før der var alt det her nedlukning og så videre, så er den opnået med mere end 100%. Mm-hmm. Og det som jeg tror, og det er ikke så meget med Volkswagen at gøre, i et normalt år, der er cirka 1,8 milliard biler, der kører rundt her i verden. Relativt få af dem er elbiler, og i løbet af næste 20 år, så bliver de alle sammen udskiftet. Så hen i 2042, så tror jeg ikke, du kan købe, ja, det kan du sikkert købe en bil med en benzinmotor, men de fleste vil være hybrid. Du eller, bliver udskammet, hvis du køber benzinmotor. Hydrogen eller el i en eller anden version. Det vil sige, at du har en kæmpe udskiftning af det hele. Næsten 2 milliarder biler, det er 100 millioner om året. De sidste par år, så er på grund af corona og så videre, så har vi et efterslæb på cirka 40 millioner biler, som burde være blevet lavet, men ikke kan blive lavet på grund af det her chipmangel. Så der er et kæmpe pent-up demand. Så derfor er jeg egentlig ret optimistisk på, hvad der sker på bilindustrien i forbindelse med, at vi alle sammen går over på et lavere CO2-aftryk i fremtiden med de her nye biltyper. Og der kunne Volkswagen altså være en af de aktier, som du er lun på. Man kan næsten ikke tale om det her, uden også at sige Tesla, Ole Søberg. Hvad siger du der? Jamen, det er super. Nu sælger de 1,2 millioner enheder per år, ikke? Og de tjener boksen på at sælge deres carbon rights. Mm. Men selve bilfabrikken, den er også det er en helt anden produktionsmetode, og mere enkel end traditionelle bilfabrikker. Så de har en bruttomargin på den anden side af 30%, hvor sådan en som Volkswagen og Toyota, som er super dygtige til alt det her, og laver 10 millioner biler om året, de ligger på omkring 25%. Så der er altså noget at lære for Tesla. Den er bare lidt dyr. Mm. Og de har i hvert fald også løbet foran, kan man sige, Tesla, og taget, hvad skal man sige, noget af det første marked, som der er. Så spørgsmålet er, om de her lidt mere traditionelle bilmærker, om de sådan for alvor kan komme efter dem? Det tror jeg nu nok, de skal. Mm. Men så har du også en hel masse nye, og så NIO og Jingxu, og så sidste uge, så mødte jeg med, for dem, der er i København, så Henrik Fistegård var i København, så spiste vi og frokost med ham over i Danske Bank, hvor vi er en gruppe investorer ind og se det, eller møde ham. Og det var super spændende, fordi så holdt bilen ned foran, og den holder over i Lunds Bolighus. Og Fisker har solgt 1.200 biler her i København, eller i Danmark. Så det er jo også en ny spiller. Men det er godt at have, han har jo indsigt i det, mere end så mange andre. Og for at få volumen og indtjening, så skal de altså op og sælge på den anden side af 200.000 enheder. Og de bliver lavet ned på de gamle stejerfabrikker i Østrig, de her biler. Alle, der er lidt op i årene og har haft en puk-knaller, de ved godt, hvad stejerfabrikkerne er, ikke? Med en mælkekasse på. Yes. Pas nu på, nu afslører du alderen. Nå, jeg kan godt se, at der er sådan en helt anden lys i jeres øjne, når vi taler biler frem for, da vi talte smykker med Pandora. Det er sådan så meget sjovt. I er nogle drengerøve, når det kommer til et stykke. Michael Friese, det der med biler, Volkswagen, Tesla og så måske nogle af de nye NIO, som Ole nævnte ude fra Kina, ja. Og så er der altså også Fisker, som jo på en eller anden måde, at nu er det også, fordi der er en dansker i spidsen af det selskab, Henrik Fisker, så er det også sådan lidt sjovt. Hvor ligger du? Er der nogle aktier, som du havde lyst til at samle op i det der segment? Ja, altså jeg begynder nok, og jeg tror, jeg skal til at have samlet noget op i den tyske bilindustri med den her prissætning. For jeg kan egentlig godt, altså du ved, jeg synes, man har været for overnervøs for, du kan sige, hvad det her forsyningskædesituation det gør. Og hvis du samler op i dem, der har luksusbilsegmentet, så flytter de jo bare alt det, de mangler. Altså skruen, den bliver taget ud af poloen og flyttet over i topmodellen, og så tjener de jo mere, ikke? Altså, det er jo det her. Jeg synes, jeg har svært ved den, men altså, det er sådan noget som BMW, og jeg ved ikke, om det er længere gældende. BMW 5-serien står for 65% af BMW's indtjening. Ja. Altså, så meget dyre er det ikke at bygge den der, men vores status i at køre rundt i den, og villigheden til at betale for den, ikke? Og det har de tyske bilproducenter i forhold til alle de andre, og dermed kommer de nemmere igennem den her forsyningskædesituation. Prissætning, selvfølgelig er indtjeningen så nok sådan lige taget lidt op. Man kan jo spørge om, er det et beskæftigelsesprojekt? Hvorfor holder de ikke op med at lave poloer, hvis de kan tjene mange flere penge på at kun producere det? Det har Volkswagen sagt indikeret, at de vil faktisk gå bort fra de små modeller. Ja. Ja, og en anden side, og jeg tror faktisk, at de også kommer med på elbilen, så jeg tror faktisk, ved den her prissætning, var det nok noget, man kunne lægge sig ind i. Og Volkswagen er for mig den, jeg vil lægge mig ind i, for jeg synes jo det her med hvor mange penge de kan få for Porsche, du ved, som bliver en ren elbil i fremtiden, og kan have den samme værdisætning som Tesla måske. Hvis man gør det, så er Volkswagen jo minus, hvad, 100 milliarder værd, altså du ved, resten af fabrikken. Altså, du får virksomheden gratis. Ja. Der er undskyld, nu tager du lige tråden, men på semiconductors, som er det, der er flaskehalsen lige for øjeblikket, så er der faktisk, nu kom Volvo Cars med regnskab i sidste uge, og de siger, at det er kun én chip, vi mangler nu. Hvis når vi har den, og den kommer her i løbet af juni måned, så har vi den i fuld volumen, så er vi tilbage. Så kan de levere, ikke? Jeg mødtes med en af mine venner i går, han har købt en, de har brug for en 7-personers bil, for det er mange børn, ikke? De har købt sådan en Volvo, og de kan få den i december i år, ikke? Og det tænker jeg, det er da hurtigt. Men han var lidt skuffet over, at det tager så lang tid. Mm. Men det er jo det, der... Altså, på det tidspunkt, når chipsene kommer tilbage i den efterspørgselsvolumen, der er, så kan du begynde at levere på de her 40 millioner biler, som egentlig er i det, der hedder pent-up demand, det ved jeg ikke, hvad hedder på dansk, det hedder... Ophobet efterspørgsel, ja. Godt. Så Ole, Volkswagen er i hvert fald en af de aktier, eller de selskaber, som du holder skarpt øje med. Men nu siger du chips. Lad os lige prøve at runde det også lidt. Semiconductors, som vi jo altså også har haft på banen rigtig mange gange her i Millionærklubben. Der kom også et regnskab i går fra AMD, Advanced Micro Devices. De laver PC-processorer, ja, og chips og den slags. Salgsvækst på 71% i forhold til 2020. Aktien steg 21. Nej, jeg tror faktisk, de kiggede to år tilbage. De kiggede to år tilbage. Og aktien steg 7% i eftermarkedet. Er det spændende at hoppe ind i semikonduktorerne lige nu? Ja, nu er det ikke AMD sådan helt specifikt, men du har semikonduktorindekset og aktierne generelt set, de er faldet 25%. Mm. Og det er den dårligste større sektor i verden i år. Så tog jeg var altså i slutningen, eller i løbet af sidste sommer, så begyndte mange af de her selskaber, de var jo lige pludselig stedet 3-4 gange pengene fra siden 2017 og 18. Og tænkte, jeg ved, hvor meget under den fundamentale udvikling nedenunder, den ser jo meget fornuftig ud med det her COVID-19, hvor vi alle sammen sidder hjemme. Det stopper jo på et eller andet tidspunkt, så skal vi ikke bruge helt så mange computer osv. Det, der har forårsaget den her slowdown og 25% fald, det er, at PC og bærbar salget, det er gået fra 340 millioner enheder ned til 300 millioner enheder. Hvor det egentlig kom fra, så tænkte jeg, det var alligevel kun 40 millioner enheder, som har fået hele det her marked til at køre sig positivt. Jeg tog så og sagde, kiggede tilbage. Der var data, fin data tilbage fra start 80'erne. Jeg ved ikke meget data i starten af 80'erne noget værd. Men hver gang der har været sådan 10% slump, hvad sker der med på omsætningen på semiconductorindustrien, hvad sker der med indtjeningen, hvad sker der med aktierne? Og så modellerede jeg sådan en i 2023, og så tog jeg nutidsværdien før og efter. Nu bliver det måske lidt kompliceret, men så er semiconductors faktisk derhenne, hvor der er priset ind, og der kommer en recession næste år. Mm-hmm. Hvis den kommer, hvad kommer der efter en recession? Så kommer der som regel en stigning eller en normalisering, så det vil være positivt. Hvis den ikke kommer, vil det også være positivt. Så et eller andet sted, så tror jeg, at man skal faktisk begynde at overveje at snuse mere ned i det der segment igen. Men igen, så kan du dele det op i forskellige lommer. Nvidia, AMD, Marvell og sådan nogle i den stil, som er produktions- eller semiconductor virksomheder uden egen produktion. De er priset enormt højt. Og så nede i det andet hjørne, meget billigt, der har du sådan nogle som Samsung og Micron og SK Hynix, som har deres eget produktionsudstyr og er egentlig ret dyrt eller billigt ud af. Ikke? Mm-hmm. Intel ligger også nede i det der hjørne. Hvor den lige lander henne, om det skal være den ene eller den anden gruppe, man interesserer sig for, det har jeg ikke konkluderet på endnu. Men altså, prissætningen og prisdannelsen tyder på, at der er en recession priset ind allerede. TSM kom også med regnskab, jeg tror det var i sidste uge, det var et lidt mere broget billede, som de kunne vise aktien. Det var altså heller ikke sådan lige i topform. Michael Friis, semikonduktorer, ligger det godt i din mave lige her, som vi er nu? Nej, men du ved, det var den, jeg missede. Du ved, jeg købte en masse andre af de her digitaliseringstrend, men semiconductor, ligesom Ole, det er sådan noget cyklisk noget, jeg kan ikke finde ud af det, og derfor missede jeg den. Og jeg skal begynde at kigge på den igen. Jeg tror, at hvis jeg skulle ligge mig et sted og begynde at kigge efter det, så ligger jeg mig i Asset Light. Jeg ligger mig i, jeg vil ligge mig i dem, som Ole definerede her, som dem, der ikke har egen produktionskapacitet, men er jo det, vi kalder high-enden, altså AI, dem, der skal ind i vores selvkørende biler og alle de der ting. Det er det segment, de ligger i, de her AMD, Nvidia og Marvel og dem der. Og det var nok dem, jeg vil købe, for jeg tror, de er mest recession-proof, altså du ved, mod en recession. Står imod recession. Det er jo en asset light versus at have de her store fabrikker. Det er dejligt, når det buller der ud af. Og så tror jeg, at den underliggende trend, man købte chips på, det er jo den her fremtid, vi snakker om, selvkørende biler, kunstig intelligens, cloud, og dermed den her kæmpe brug for infrastruktur til at fortsætte den her cloud-udrulning, som jo fortsætter de næste 10-15 år. Det er jo dem, der har bedst af det, af den, og vil fortsætte med den. Kvæg også deres prissætning. Så prissætningen er altid en trussel. Da jeg så ikke frygter renterne så meget, som resten af markedet gør, så er prissætningen ikke så stort et problem for mig. Og det var derfor, at det var nok dem, jeg ville købe ind i, og skal måske til at gøre det, fordi Ja, jeg har misset den der langsigtede trends. Jeg har købt alle de andre trends, men jeg har aldrig købt dem i chipsektoren, og det, du ved, det kunne godt være, at man skulle sprede sig lidt mere over alle de her trends, i ikke kun have softwarevirksomheder, som jeg har. Men, så det er noget, jeg kigger på lige nu. Men nogle gange, når vi står her i Millionærklubben, og ikke sådan lige ved præcis, hvad for en aktie, vi skal pege på, så kommer vi med det sådan all-round gode råd, så må man købe en ETF, og så er man med på bevægelse. Ja. Men det lyder lidt sådan, hvis at selskaberne er ved at udskille sig fra, at nogle er det ene, og nogle er det andet, så er det måske også lidt farligt at købe lige præcis ETF'er i sådan et tilfælde. Ole? Nej, den der hedder SOX. S-O-X. Ja. Mm. Der findes et par ETF'er på den. Da jeg nævnte det i 2019, så fandt jeg ud af, jeg troede faktisk, de fandtes, men det gjorde de ikke på Nordnet og andre platforme. Så der var der en del af modvind. Hvad er det for noget, du siger? Det findes ikke, så vi kan handle det. Men det gør det nu. Ja. Godt. Så der kan man jo starte. Der kan man starte. Og bare lige forstå, at hvis de her, de skal op af, de har ikke egen produktion. Altså, de skal jo producere det et sted, ikke? Altså, du ved, så det er mere sådan et kortsigtet kald, hvor jeg skulle starte med at placere mig hen ud fra de her teser af, prissætning ikke et problem for mig, at de er dyre, fordi jeg tror, de er bedre vejret til den kommende tid, hvor, altså, den her negative sentiment, der er egentlig den her sektor, det er jo også en af grundene til faldene på det her. Et, som du nævner, de her nedadgående salg, men der er jo også, du ved, alle sådan, dem der er rigtig optimistiske på den langsigtede bane, de siger også, men jeg kan ikke købe dem lige nu, fordi at jeg tror, lagerne er egentlig bygget op af nogle chips, som jeg ikke kan bruge, fordi jeg mangler den ene, altså du ved. Og det er en cyklus, der vi lige skal igennem først, at når den så ene kommer, så begynder de andre at blive brugt, men jeg sælger dem faktisk ikke, altså vi får en større efterspørgsel. Og dem er man mere beskyttet imod, jo mere high-end man går, altså du ved, op i de store cloud-centerne bliver der jo stadigvæk store investeret i og sådan nogle ting. Så det er min tese, om den viser sig at være rigtigt, men det var i hvert fald der, jeg vil begynde at købe ind. Jeg har ikke læst AMD, men de andre cloud-selskaber, eller chipleverandør mod cloud-industrien, de viser 28% vækst der i første kvartal. Mm. Så det, og biler vokser 30%. Det, der hedder power til, hvordan du styrer dine chips i bilernes batteri, altså til elbilerne, det vokser 40%. Så det, altså, det er kun PC'erne, der har stemningsskiftet på sig. Godt. Eller taget med. Og det er de lidt billigere chips, der ofte er problemet der, ja. Ja. Så vidt altså semikonduktorerne. Ole Søberg, sidst du besøgte os, det var i september, og der er gudhjælpemig sket rigtig meget siden da. En helt anden verden nærmest føles det, som om vi står over. Dengang, der kan jeg huske, at du skrev til mig, jeg har nemlig noteret det her, for jeg var inde og kigge på den mail, du har sendt. Og der skrev du, der er i parentes, desværre ikke nogen kriser at få øje på for øjeblikket. Det, der er mange penge, de jagter hurtigt afkast, og de lave renter har gjort, at de fleste selskaber handler enten færre vurdering eller over. Ole, nu har vi jo altså fået masser af kriser derude i verden på den ene og på den anden måde. Har vi fået selskaberne ned i bedre niveauer, hvis man kan tillade sig at sige det? Altså, markant bedre niveauer. Mm. Det er også derfor, jeg er meget mere bullish. Mm. Altså, når du læser det der højt, så lyder det som en mand, der ikke lige ved, hvad han skal gøre. Ikke? Og det må jeg sige, der er altså mere, jeg har mere conviction på, at det her det er et godt niveau at øge investeringen i nogle af de ting, der er faldet, end at bare følge med der sidste år. Mm. Men altså, hvis i september, altså toppen var i november måned, ikke, så vidt jeg husker. Og der er vi vel ned, er det 12% eller sådan noget, på verdensindekset i danske kroner, inklusive udbytter. Mm. Og det er jo et stort fald. Det må man sige. Og så er du altså også en mand, som godt kan lide nogle af de store, solide og ordentlige selskaber derude, men jo altså også en gang imellem ligesom kigger på at finde nogle vilde heste. Er der nogle vilde heste i din øjenkrog lige nu, Ole? Ja, det er der jo altid. Altså, jeg glæder mig faktisk til i morgen, fordi der holder Finansanalytikerforeningen et arrangement omkring First North-selskaberne. Så der er jo altid en masse inspiration på den type. Dem, som jeg følger med i, som jeg nævnte der i september sidste år, det var Bergen Carbon, som laver carbon capture og laver det om til sådan noget pulver, der kan bruges til carbonfiber. Norsk selskab. Norsk selskab, ja. Og det gik faktisk udmærket, så er det gået tilbage igen, hvor det kom fra. Jeg tror, den lå i 35, så steg den til 82, og nu ligger den vist i 40 i dag, ikke? Mm. Carex, de kom med en, jeg troede, det var ventet af marked, de kom med en, det er dem, som laver de her hjertemåler. De kom med en kapitaludvidelse, og siden da har aktien ikke rigtig bevæget sig nogen steder hen. Men de er det mindste kommet med noget guidance, som gør, at de siger, at de vil omsætte for ca. 200 millioner kroner hen i 2024 med en bruttomargin på 80%. Og hvis du kigger på, hvad den koster, jeg har den ikke lige nu her, men jeg tror også, den koster ikke meget andet end lidt over 100 millioner svenske. ACARIX, hvis man selv skal ind og kigge på den. Og hvad var den tredje, vi talte om? Neurometrics. Den handler på Nasdaq. NURO er tickerkoden på den. Ja, de laver til folk, der har ondt i knæet, så laver de sådan en elektrisk strøm, der går ind i knæet, og så reducerer den her smerte. Det er selvfølgelig ikke noget, der hjælper, hvis man har problem, men det lindrer i hvert fald smerten. Mm. Og det sælger du, det kan du sælge, uden at det er godkendt af myndighederne. De har så fået godkendt, og du styrer det via din app. Men nu har jeg siddet og kigget de sidste to kvartaler. Jeg har ikke investeret i den. Men jeg har siddet og kigget på omsætning og sådan noget, og selvom de er godkendt, og de er på Apple-platformen og på Android, så sker der ikke rigtig noget. Mm. Så det er jo ikke alt, der virker. Nej, det må jeg sige. Michael, ja, du har kontakt til. Hvad med Universal Display OLED? Der, fordi mig og Ole, vi byttede jo idéer. Ja, ja, ja. Han gav mig OLED, jeg gav ham Berkshire Grey. Han er nok mere sur på mig, end, end jeg er på ham. Men det ordner vi bagefter. Men hvad med den? OLED? OLED, jeg synes. Det er verdens førende inden for OLED. Altså, det er et OLED-TV. Det kender. Altså, alle vores smartphones, de har en OLED-skærm i dag. Kun 3-4% af TV'erne har en OLED-skærm. 10 millioner skærme ud af 250 millioner. Det kommer til at blive kæmpemæssigt de kommende år. Og man må jo ligesom undersøge tingene, så vi har faktisk købt et OLED-TV derhjemme, selvom de er lidt dyre for øjeblikket, men de skal nok ned under 10.000. Og støtte sagen, tror jeg. Hvad? Ja, man må støtte sagen jo. Jamen, man bliver jo nødt til at putte sine penge ind, hvor investeringen er, ikke? Finde ud af, om det virker. Men det er altså super skarp kvalitet. Og man kan sidde på 5-8 meters afstand, og det står spidsen glas, så det er jo nok mere ens øjne, så det kan være, at det er synoptik og synser. Hvis det alligevel er noget hø, der er i fjernsynet, er det så ikke lige meget hul. Jamen, vi har ikke sådan en almindelig flow-tv længere. Nå, okay. Det. De er vel lidt ramt af PC-salg og så videre, men jeg tænker, at den langsigtede historie er vel stadigvæk intakt, og så tager vi lige Berkshire Grey ude og så, for rummet her. Og OLED, de er jo mest fantastisk virksomhed, fordi de har jo kun 300 medarbejdere, og så tjener de altså næsten 1 million, eller mere end $1 million per medarbejder per år, ikke? Fordi det er jo bare patentbutik. Så de udvikler tingene, og så får de royalty. Så det er sådan lidt ala Genmap, bare inden for fremtidens teknologi på display. Mm. Vi skal til at runde stille og roligt af med Michael. Du får altså ikke lov at slippe i forhold til Berkshire Grey, for der er en anden Michael, der skrev ind til os, hvad du mener om den lige nu og her, hvor den skal hjem. Det vil vi gerne vide. Ja, det vil vi gerne vide. Jamen, jeg er bange for, at du ved, det var en af dem her, du ved, jeg sagtens kunne se 50-dobbelt, og det kunne Ole også, da jeg fortalte ham historien, ikke? Men de kom for langsomt i gang. Der er et eller andet, der hænger der, og det betyder, at de her, de skal ud og skaffe penge igen. Altså, du ved, fordi de fik ikke alle, de skulle i spækken. Og det bliver rigtig, rigtig svært, og det bliver en rigtig, rigtig dyr, og jeg formoder det ved årets udgang. Er casen stadigvæk fuldstændig intakt? Ja, for delen. Men om det bliver dem her, det er jeg meget mere usikker på. Altså, du ved, fordi altså, vi ser jo stadigvæk en kæmpe brug for robotter ind i hele den her, du ved, forsyningskæde. Lige nu der tænker folk, ej, handel, det er på vej ned i gear og så videre. Men altså, prøv bare at se sådan noget som Amazon, hvor meget de har investeret, og hvor meget de har kæmpet med inflationært pres ind i de her forsyningskæder. Så du ved, den har stadigvæk en rigtig god case. Problemet er, med sådan en aktie her, som hele tiden skal fonde sig opad, der skal der mere fart på, for at man ikke ligger nede i dynden og bare bliver udvandet. Og det er der, risikoen ligger. Jeg kan stadigvæk super godt lide casen, jeg kan stadigvæk godt lide teknologien, men på en kort bane, der ligger den dernede i dynden. Så spørgsmålet er, har jeg beholdt min? Ja. Køber jeg flere? Nej. Jeg venter på, at de skal ud og hente penge igen. Og igen, det er jo ikke en af mine kæmpe positioner, så jeg har jo. Altså, den udgjorde vel 2%, da jeg købte den, eller sådan noget, og nu udgør den en halv, altså, du ved. Og man skal ikke være ligeglad. Man skal også kunne sælge sådan den her type af aktie, men det gør jeg ikke, fordi jeg er stadigvæk ikke helt overbevist om, de ikke lykkes, men jeg køber ikke op sådan, at du ved, at fordi de har ikke bevis for mig, at de får hurtigt nok ordre ind til at kunne funde den der rejse. Mm. Berkshire Grey, har du den, Ole? Meget lille position, for jeg synes faktisk, det er besnærende. Og nu dyr kom med regnskab i går, de laver også robotiseringer. Orderbog op med 40%, altså. Det kører i den rigtige retning. Og alt det her fra Kina, som bliver lavet derude, det skal jo tilbage. Og der virker de her virksomheder super godt. De er godt positioneret til det, der er ved at ske omkring en ny forsyningskæde infrastruktur. Og det kører heldigvis også i den rigtige retning ude på børsen. Vi er altså op med, hvad står der, et lille halv procent eller noget i den retning. Så ja, en dejlig grøn dag her onsdag, hvor vi desværre skal til at lukke ned. 55 minutter er forsvundet som sand mellem mine fingre. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til Michael Friis Jørgensen og Ole Søberg. Tak. Og selvfølgelig også til Josefine Maria Hansen, der producerede programmet i dag. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06. Rigtig god handelsdag til jer. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.